www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com। मज़ीद बयानात के लिए www.daewatablogspot.com। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام। काबिल एहतराम बुजुर्गो भाइयों और अजीजो, अल्लाह जल्ला जलालहू ने हमारी और सारे इंसानों की दुनिया और आखरत की पूरी कामयाबी के लिए अपना पूरा दीन नाजिल फरमाया है। हम भी कामयाब हो जाएं, इस कायनात में बसने वाले सारे इंसान कामयाब हो जाएं, इसका ताल्लुक चीजों के साथ नहीं, मुल्क और माल उहदे और असबाब के साथ नहीं, इसका ताल्लुक ईमान और आमाल के साथ है। ईमान बढ़िया बना लिया, आमाल बढ़िया बना लिए, कामयाबी बढ़िया मिलेगी। ईमान बढ़िया नहीं बनाया, आमाल बढ़िया नहीं बनाए, हर गिज कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी का ताल्लुक ईमान और आमाल के साथ है। ईमान है ही नहीं, कामयाबी है ही नहीं, अच्छे आमाल है ही नहीं, कामयाबी है ही नहीं। ये है रास्ता। हाँ, माल वाले, असबाब वाले, हकूमतों वाले, तिजारतों वाले, जमीनों वाले, मजदूर, गरीब, अमीर, ईमान आमाल बढ़िया बना लेंगे, कामयाबी बढ़िया दे देंगे, माल के होते हुए बढ़िया कामयाबी दे देंगे। और अगर यही लोग ईमान आमाल नहीं बनाया, कामयाबी नहीं मिलेगी, माल मिट जाएगा। माल अल्लाह जल्ला जलालहू अपने दुश्मनों को भी दे देते हैं, माल देने के लिए ईमान शर्त नहीं रखी अल्लाह ने। हुकूमत देने के लिए अल्लाह ने ईमान शर्त नहीं रखी। बागात खेतियां देने के लिए ईमान और आमाल ये शर्त नहीं रखी। कोई अल्लाह का शरीक बन के खुद कहने लग जाए कि मैं ही रब हूं, अल्लाह उसको भी हुकूमत दे देता है, उसको भी माल दे देता है, चीजें दे देता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन कामयाबी नहीं देता है। कामयाबी चीजें मिलने का नाम नहीं। जैसे शिफा दवाओं के मिलने का नाम नहीं है। दवाएं आला दर्जे की मौजूद हों, गुर्दे का दर्द, दिल की तकलीफ, ये जोरों पे हो रही हो और दवाएं बढ़िया बढ़िया मौजूद हो, इन दवाओं को क्या करना है? जो मकसूद है वो हासिल ही नहीं। इसलिए मैं और आप, हम सारे एक दूसरे की मदद करें इसमें कि ईमान बढ़िया बने, हमारा भी, हमारे मुतालिकीन का और पूरी उम्मत का। अमाल बढ़िया बने, अखलाक बढ़िया बने, ईमान। अब इसकी थोड़ी बढ़िया बनेगा कैसे? ईमान बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले ایمان و یقین کی دعوت زندہ کی جاتی ہے، اس سے بنتا ہے ایمان، ایمان والا کرتا ہے اچھے اچھے عمل، ایمان اور عمل والے سے ہوتا ہے اللہ پاک راضی، اللہ پاک راضی ہو کر کرتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ یہ بات بھولانی نہیں ہے، یہ موت تک یاد رکھنے کی۔ سب سے پہلے ایمان و یقین کی دعوت، اس سے بنے گا ایمان، ایمان والا کرے گا عمل، ایمان عمل والے سے ہوگا اللہ پاک راضی، اللہ پاک راضی ہو کے کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اگر اللہ پاک ہی راضی نہیں ہے تو کامیاب کیسے کرے گا؟ جب اللہ کا کہنا ہی نہیں مانتے تو اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ کا کہنا کیسے مانے گا؟ جب ایمان کی دعوت ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے بنے گا؟ چار طرح کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ بڑی جلدی ایمان قوت پکڑے گا، لیکن کرنے سے پکڑے گا، صرف بیان سن لینا اور کرنا نہیں پھر نہیں ایمان قوت پکڑے گا۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بولنا، سننا، سوچنا، خاص طور پر وہ واقعات جو اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا، ان کو بولنا، انہی کو سننا، انہی کو سوچنا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام آگ میں اللہ نے بچا لیا، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے سے بچا لیا، حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل ان کو پہاڑوں میں رکھ کے پال دیا ظاہر کے خلاف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحر قلزم میں ان سے نکال دیا 12 رستے، انہی میں فرعون کو غرق کر دیا، پھر پتھر پہ لاٹھی مروا کے 12 چشمے۔ ارے پتھر پہ تو 12,000 لاٹھیاں مار لو، ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا پانی کا، یا 12 چشمے پانی پہ 12,000 12,00,000 لاٹھیاں مار لو، ایک رستہ بھی نہیں بنے گا، لیکن جب اللہ چاہے تو پھر 12 رستے بن جائیں گے، اللہ چاہے پھر پتھر سے 12 چشمے نکل آئیں گے، اللہ چاہے آسمانوں سے پکے پکائے کھانے آ جائیں گے، اللہ چاہے پتھر سے اونٹنی نکل آئے گی، اللہ چاہے پتھر ہے، کنکری ہے، چھوٹی سی کنکری چنے کے دانے برابر کچھ بڑی کو اس کے قریب، جس کو شیشے پہ گراؤ شیشہ بھی نہ توڑے، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہو جائے تو ہاتھی پہ گراؤ ہاتھی کو بھی نہ چھوڑے، کنکری چھوٹی سی ہے، وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، ہاں وہ ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال دیا، یونس علیہ السلام کو ساری دنیا والے نکالنا چاہتے تو نہیں نکال سکتے تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر میں، 5-4 منٹ کا قصہ ہوتا ہے، آکسیجن نہیں ملے گی، مرمرا جائے، لیکن جب اللہ پاک کا ارادہ ہو پھر نہیں مرے گا، پھر نہیں مرے گا، اللہ پاک محتاج نہیں ہے۔ نبیوں کے واقعات بولنا، خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاف اللہ پاک نے کیا ان کو بولنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تیرا ایمان نہیں ہے؟ جی ایمان تو ہے، ایمان تو تھا، لیکن کیسے ہوگا؟ اطمینان قلب، اللہ پاک نے کہا 4 پرندے لے لو اور ان کو مانوس کر کے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ۔ تفسیروں میں ہے ابراہیم علیہ السلام السلام نے چار پرندے لے لیے، بعضی تفسیروں میں ان کے نام بھی ہیں، مرغ، کبوتر، مور اور کوا، یا کوئی اور بھی ہو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون سا پرندہ تھا، مشہور یہ ہے. انہوں نے چار پرندے لے کے فذبحہن، ان سب کو ذبح کیا، ونطف ریشہن، ان سب کے پر نوچ لیے، وقطعہن، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وخلطہن، ان سب کو آپس میں ملا دیا، مخلوط کر دیا چاروں پرندوں کا گوشت اور پر اور سارا کچھ ملا جلا دیا، جیسے سیمٹ، بجری، ریت، پانی، سب کو پھر ملا دیتے ہیں. تھوڑی سی مٹھی بھرو، اس میں ریت بھی آئے گی، سیمٹ بھی آئے گا، کنکریاں بھی آئیں گی، پانی بھی آئے گا، ایسا ملا جلا دیا، پھر ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا اور ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، سر ان کے ہاتھ میں. پھر ایک پرندے کو بلایا، مثلا مرغ کو بلایا، جعل یطیر الریش الی الریش والدم الی الدم واللحم الی اللحم والعظم الی العظم، ان کا جہاں ول جہاں جہاں ان کے پر پڑے تھے، جہاں جہاں ان کا گوشت، ان کا خون، ان کی ہڈیاں، وہیں سے اڑی ہر ہر پہاڑ سے، ان کے سامنے جمع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور پرندہ بن گیا، مرغا تیار ہو گیا، جہاں جہاں خون کا قطرہ، ہڈی، گوشت، سب اڑ کے سامنے پہنچ گیا. سر تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، پھر وہی سر کٹا ہوا مرغ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھا، آگے ان کے پاس آ کر سر کٹی ہوئی گردن ان کے ہاتھ کی طرف آگے بڑھاتا تھا کہ میرا سر جوڑو میرے ساتھ، سر تو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی عجیب کیا، آیا مرغ ہے، کبے کا سر اس کے آگے کر دیا. فَيَأْبَاهُ، اس نے انکار کیا، اپنی گردن پیچھے کر لی. پھر انہوں نے مور کا سر آگے کر دیا. فَيَأْبَاهُ، وہ آگے گردن بڑھاتا ہے، سر جوڑو، وہ مور کا سر جوڑ رہے، وہ پیچھے ہٹاتا ہے. پھر کبوتر کا سر آگے کر دیا، وہ یا باہو انکار کرتا ہے، یہ نہیں میرا سر، میرا سر میرے ساتھ جوڑو. جب مرغ کا سر آگے کیا، یرکب معہ بقدرتہ سبحانہ وتعالی، وہ اس کے گردن کے ساتھ وہ سر جڑ گیا، اللہ کی قدرت. پھر دوسرے پرندے کو پکڑا، دوسرے پرندے کو پکارا، مرغ کو، اس کے بھی جہاں جہاں جسم کا جو ٹکڑا تھا اڑ کے سامنے آ گیا، پھر جڑ گیا، کوا تھا کوا بن گیا، سر لینے کے لیے آیا، یہ مور کا سر آگے، پھر کبوتر کا سر، وہ لینے کو تیار نہیں. جب اس کا اپنا سر آگے کیا تو اس کے ساتھ جڑ جاتا، چاروں پرندے ایسے ہو گئے. اب دیکھو، سوچنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، کس کس پہاڑ پہ جڑا تھا، سر تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، وہ سامنے سارا کس طرح جمع ہوا ایک ہی جگہ، اس پر کو کیا پتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کٹی ہوئی ہڈی کو کیا پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، کٹے ہوئے گوشت کو کیا پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر سامنے ایک ہی جگہ جمع ہو کر پرندہ تیار ہو رہا، پھر ان کو کیا پتا کہ میرے سر کہاں ہے، وہ بھاگتا ہوا کیوں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پھر گردن آگے بڑھاتا ہے، उसको क्या पता है कि ये मेरा सर आगे नहीं करते, ये तो दूसरे का कर रहे हैं। ये है अल्लाह अपनी कुदरत से करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। आंखें देकर ना दिखाए, आंखें ना दे के सब कुछ दिखा दे, अल्लाह पाक कादिर है। इसी तरह चारों परिंदे तैयार हो गए। इस किस्म के वाकयात जो अल्लाह जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद में बताए हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम के बताए हैं, इनको बोलना सुनना सोचना। इसी तरह और दूसरा पारा अखीर में अलम तर इलल लजीन खरजू मिन दियारहिम व हुम उलूफुन हजर अल मौत فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون। उन लोगों का वाकया जो मौत के डर से अपने घरों से निकले, हालांकि वो हजारों थे। तफसीरों में आता है अंताकिया शहर, उसमें ताऊन की बीमारी फैल गई, वबा फैल गई, जल्दी जल्दी लोग मरने लगे। इन्होंने कहा कि ये जगह छोड़ जाएं, ना अती अर्दन ला मौत फीहा, ऐसी सरजमीन में चले जाएं जहां मौत ना हो, मौत से बच जाएं। मौत से भी को बच सकता है, ऐनामा तकूनू युद्रिकुमुल मौत, आदमी जहां भी भाग जाए मौत उसे वहीं आकर पकड़ लेगी, हाँ उसको पा लेगी, मौत से कोई नहीं भाग सकता। ये चले, घर से निकले, चलते गए चलते गए चलते गए, हाँ बहुत दूर जाकर एक वादी में जाके पड़ाव डाल लिया। हदीस में है जहां कहीं ताऊन की बीमारी फैल जाए वहां से निकल के ना जाओ बाहर, और जिस शहर में ताऊन हो उस शहर में भी ना जाओ, ताऊन के होने तक उस शहर में भी मत जाओ, वहां से निकल के भी ना जाओ। खैर अल्लाह पाक ने तफसीर इब्ने कसीर में है, दो फरिश्ते भेजे, एक उन सब के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। असाहा, दोनों फरिश्तों ने चीख लगाई, एक बार की चीख लगाई। फमातू मौता रजुलिन वाहिद, ये सारे ऐसे मर गए जैसे एक ही बंदा मर जाए। चीख इतनी जोर की थी वो बर्दाश्त नहीं कर सके, कलेजे फट गए और बर्दाश्त नहीं हुई, सारे मर गए। फिर बाकी तफसीरों में मुद्दत मुख्तलिफ आई, उन पर बड़ा लंबा वक्त गुजरा, हाँ उनके गोश्त गल सड़ गए, हड्डियों की रतूबत वो भी खुश्क हो गई, हड्डियां अलहदा अलहदा हो गई, हवाएं चली, इधर की छोटी छोटी हड्डियां उड़ के उधर चली गई, फिर उधर से हवा चली दूसरी जानिब से, उधर की छोटी हड्डियां उड़ के उधर चली गई, आपस में मखलूत हो गई, सर किसी का, धड़ किसी का, बाजू किसी का, टांग किसी की, और बिखरी पड़ी है, बेतरतीबी हो गई हवाओं की वजह से। मर्रा अलैहिम नबीयुम मिनल अंबिया, एक नबी का गुजर हुआ, युकालु लहू हिज़कील अलैहिस्सलाम, उनको हिज़कील अलैहिस्सलाम कहा जाता था। जब वहां वादी में पहुंचे, हड्डियां ही हड्डियां इंसानी, वो तो हैरान हो गए, ये इतने इंसानी हड्डियां कैसे, क्या हुआ। अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इन सबको मेरे हाथ पे जिंदा कर। अल्लाह पाक ने इशाद फरमाया, आप तीन आवाजें लगाओ, या अय्यतुहल عظام البالیہ اے پوشیدہ ہڈیوں، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے ہر ہڈی اپنے جسم کے ساتھ، بنیادی ہڈی کے ساتھ جا کے اپنی جگہ جڑ جائے۔ تو ہڈیاں اڑی، ہاں جہاں اس کی بنیادی ہڈی تھی، ٹانک ٹانک کی جگہ، بازو بازو کی جگہ، انگلی انگلی کی جگہ، ہڈیوں کے ڈھانچے تیار ہو گئے سب کے۔ ہزاروں انسان تھے، باقی تفسیروں میں آتا ہے 4,000 تھے، باقی میں آتا ہے کتنے ہزار تھے۔ پھر ارشاد فرمایا دوسری آواز لگاؤ، یا ایتھا العظام البالیہ، اے پرانی ہڈیوں، اللہ حکم دیتا ہے ہر جسم کے اوپر گوشت چڑھ جائے، لحمن و عروقن و جلدن و شعرا، ہر ہڈی کے اوپر اس کی گوشت، اس کی رگیں، ان کی کھالیں، ان کے بال، وہ سارے چڑھ جائیں۔ نبی دیکھ رہا سب کے سامنے، وہ ان کے اوپر گوشت سارا چڑھ چڑھا کے، بال بھی جیسے اب مرے ہوں ایسے ہو گئے، جیسے تازہ تازہ بندہ مرا ہے۔ پھر کہا اب آواز لگاؤ روحوں کو، یا ایتھا الارواح، اے روحو، اللہ حکم دیتا ہے ہر روح اپنے جسم میں، جس نے اس نے عمر گزاری تھی، اس جسم کے اندر داخل ہو جائے۔ قرآن کہتا فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، حدیثوں میں ہے وہ کہہ رہے تھے سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے۔ اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نبیوں کے واقعات بولنا، سننا، سوچنا، جس کو کریں گے ایمان قوت پکڑے گا بہت جلدی۔ میں نے تو دو چار نبیوں کا عرض کر دیا، یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے بادشاہ بنا کے انہی بھائیوں کو ان کے پاس مانگنے کے لیے بھیج دیا، اسی کو کہہ رہے پیسے تھوڑے، ان پیسوں کا بھی غلہ دے دو، وتصدق علینا، صدقہ بھی دے دو۔ یہ اللہ پاک کرنے، پرایا ملک میں جا کے بادشاہی کر رہے، ملک شام کے رہنے والے، بکتے بکاتے مصر میں چلے گئے اور مصر کے جا کے شاہی تخت پر۔ اللہ کی شان، عام یہ ہوتا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ بادشاہ کی ماں۔ مزید بیانات کے لیے www.daabliglogspot.com کا بھی غلہ دے دو، وتصدق علینا، صدقہ بھی دے دو۔ یہ اللہ پاک کرنے، پرایا ملک میں جا کے بادشاہی کر رہے، ملک شام کے رہنے والے، بکتے بکاتے مصر میں چلے گئے اور مصر کے جا کے شاہی تخت پر۔ اللہ کی شان، عام یہ ہوتا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ بادشاہ کی مان کے چلا کرتا ہے۔ یہاں انہوں نے استخلصو لنفسی، اپنا میں خاص وزیر، خاص مشیر بناتا ہوں، بادشاہ کہہ رہا۔ ہاں تو اب وہ بادشاہ اس کی مائل کی مان کے چل رہا ہے، ہے وہ بادشاہ، پر وہ رہا جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے، اتنے سالوں کا غلہ جمع کرو، سٹوں میں رکھو، یوں تقسیم کرنا ہے، اور پھر 7 سال کے بعد کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک، یہ ہے اللہ پاک۔ تو میں اور آپ، نبیوں کے واقعات بولنا، خاص طور پر وہ جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا۔ نمبر 2، ایمان بڑھیا بنانے کا طریقہ، صحابہ کے واقعات بولنا، خاص طور پہ وہ واقعات جو اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا وہ بولنا سننا سوچنا. 313 ہے ہزار پہ غالب, 3000 ہے 200,000 پہ غالب غزوہ موتہ میں, یعنی 200,000 پہ غالب 3000. ہاں ایک پیالہ دودھ کا 70 بندے پی گئے, تھوڑا سا گوشت روٹی اس کو 1000 بندہ کھا گیا. پانی میں برکت, غلے میں برکت, کھانے میں برکت, شریعت میں برکت. اللہ صحابہ کے واقعات ہیں, امام الانبیاء کے بعد بھی ایسے بہت واقعات ہیں, ان کو بولنا سننا, ان کو بولنا اور سننا. صحابہ مصر پہنچے, مصر والے دریا میں ایک لڑکی کو مزین کر کے ڈالتے تھے, پھر پانی اوپر آتا تھا. صحابہ نے کہا یہ نہیں ہوگا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی. انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا کہ لڑکی نہیں ڈالنے دی. ایک خط لکھا دریا کے نام اور کہا یہ خط دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دو. وہ کیا لکھا, یا نیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کنت تجری من قبل اللہ الواحد القہار فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجری کا. اے دریا, اے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہرگز مت چل, اگر تو اللہ واحد و قہار کے ارادے سے اس کے امر سے چلتا ہے, ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے, جاری کر دے, یہ دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دیا. کیوں آتا ہے, 16 ہاتھ پانی اوپر آیا, اوپر آیا 16 ہاتھ. بعض کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا ڈال کے جلدی باہر نکل آنا, ڈالنے والا جلدی سے باہر نکلا پھر بھی پانی اس کے پاؤں کو آ کے چھو لیا پانی نے. اب دریا کا چل پڑنا خط کے ذریعے, دھیان کرنا یہ عجیب ہے, کیسے دریا خط کے ذریعے, لیکن اتنا عجیب نہیں ہے. اس سے عجیب تر صحابی کا دریا کے نام خط لکھنا, یہ عجیب تر ہے. صحابی کا کیا یقین تھا کہ دریا کو اللہ چلائے گا خط کے ذریعے, وہ تو اللہ قادر ہے, اللہ نے دریا چلا دیا. لیکن عجیب تر یہ ہے, انہوں نے دریا کو خط کیوں لکھا, یہ عجیب تر ہے. اور سنو, صحابہ پہنچے تیونس. اب صحابہ کے واقعات خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاف ہوا, ان کو بولنا سننا, پتا لگے گا, ایمان قوت پکڑے گا کہ اللہ کرتے ہیں, اپنے قدرت سے کرتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ جنگل میں اپنی چھاونی فوجی لگانے کا پروگرام کیا, ان کو اپنی قوت چھپانی ہوتی ہے الگ ایک جنگل میں. علاقے والوں نے کہا یہ تو درندے ہیں, یہاں چیر پھاڑ کھائیں گے. صحابی اونچی جگہ چڑھ کے سارے درندوں کو خطاب کیا, یا حشرات الارض والسبا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا انا نازلون من وجدناه بعد فقتلنا. اے جنگل کے کیڑے مکوڑوں, سانپ بچھوؤں, اے جنگل کے درندوں, شیر چیتوں, بھیڑیوں, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, تم اس جنگل کو چھوڑ کے نکل جاؤ, خالی کر دو, ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے, جس کو ہم بعد میں یہاں دیکھیں گے اسے قتل کر ڈالیں گے. اب دیکھنے والوں نے دیکھا درندے اپنے بچوں کو لے لے کر بھاگ رہے ہیں، جنگل خالی کر رہے ہیں۔ اب درندوں کا جنگل کو خالی کر دینا یہ عجیب ہے، کیسے درندوں نے خالی کر دیا؟ لیکن صحابی کا درندوں کو خطاب کرنا یہ عجیب تر ہے، درندوں کو کیوں خطاب کیا؟ کیا اندر یقین تھا صحابہ کے؟ اندر کی خبر کیا ملتی ہے؟ اب میں نے جتنے واقعات عرض کرنے ہیں اس موضوع پر، اس میں ایک ہی سبق ہے کہ صحابی کے اندر یقین کیا تھا، کس یقین کے مالک تھے صحابہ، ہم نے وہ حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کے واقعات پڑھیں گے، ایمان قوت پکڑے گا، دل بولنے لگے گا کہ واقعی اللہ کرتے ہیں۔ اور سنو، علی حضرنی، خیر اس سے پہلے اور سنا دوں، ایک جماعت عربوں کی آئی یہاں، میں نے ان سے کہا کہ تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، اتنا خرچ کر کے آتے ہو۔ وہ کہنے لگے، مولوی جی یہ کیا قربانی ہماری، یہ کچھ بھی نہیں قربانی، ہماری تشکیل، ہمیں مکھیاں چمٹ گئی اور مچھر چمٹ گئے، مچھروں نے کھا لیا جہاں ہماری تشکیل تھی، اس خرچ کرنے سے زیادہ قربانی مچھروں کی اور مکھیوں کی۔ میں نے کہا واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، تم نے یہ خطاب کیوں نہیں کیا مکھیوں مچھروں کو، اے مکھیوں، اے ہاں، یا ایھا الذباب والبعوض نحن جماعت العرب، اے مکھیوں، اے مچھروں، ہم عرب لوگ ہیں، فرحلو انا نازلون، نکل جاؤ مسجد سے، یہاں ہم نے رات گزارنی ہے، جسے ہم دیکھیں گے اسے مار دیں گے۔ تمہارے باپ دادا نے درندوں، شیروں، چیتوں کو خطاب کر کے بھگا ڈالا، تو مکھیوں کو نہیں بھگا سکے، مچھروں کو؟ پہلے تو وہ ہنسے، پھر ایک عرب کہنے لگا، اگر ہم یہ اعلان کر دیتے تو جو اندر کی مکھیاں تھیں، انہوں نے، مچھروں نے باہر نہیں جانا تھا، باہر والوں نے اعلان سن کے انہوں نے بھی آ جانا تھا ہمیں کھانے کے لیے۔ یہ اندر بولتا ہے، اندر۔ اور سنو، علی حضرمی اور صحابہ، بحرین جانا تھا، بحرین والوں نے کشتیاں ہٹا لی، انہوں نے جانا تھا، انہوں نے کہا کشتیاں ہٹا دو، وہ ادھر سے لے گئے آگے بحرین کی طرف۔ صحابی نے کہا سم اللہ وقتہم، اللہ کا نام لو اور جانور گھوڑے سمندر میں ڈال دو، اپنا گھوڑا بھی ڈال دیا، صحابہ نے ڈال دیے۔ اور صحابی کہتے ہیں ہم گئے بھی اور آئے بھی، ما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹوں کے پاؤں کا نیچے والا حصہ یہ بھی تار نہیں کیا۔ ایک ہے صحابی کا ان کو کہنا کہ چلو بھائی، تم کہہ رہے ہو، سوچتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی بات ہے، وہ تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ ان کے پاؤں گیلے نہیں کرنے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کا یقین دیکھے کہ ان کے اندر کیا تھا، گھوڑے ڈالے کیسے، پانی میں پاؤں تر نہیں کیے، یہ عجیب ہے، ان کا گھوڑے سمندر میں ڈال دینا یہ عجیب تر ہے، کیا بات اندر سمائی تھی، کس آپ پہ یقین تھا؟ اور سنو، حرہ سے آگ نکلی اور مدینے کی طرف بڑھ رہی، پہاڑ پہاڑ سے لاوا، جو پہاڑ سے آگ نکلا کرتی ہے، ہاں، اس کو لاوا کہتے ہیں، لاوا زبردست، آگ تباہی مچا دیتی ہے، کوئی دیا سلائی کی یا سلنڈر کی آگ نہیں ہوتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمیم داری سے فرمایا کم الیہ، اٹھے سا آگ کو پیچھے واپس کر۔ وہ کہنے لگے ما من انا و ما انا، ارے میں کون ہوں، میرا کیا عمل ہے، یعنی میں اس کا اتنا میرا نہیں ہے عمل، اتنا ایمان کہ لاوا آپ کا اس کو پیچھے ہٹاؤں۔ حضرت عمر نے اصرار کیا، اٹھ، وہ اٹھ پڑے، آگے چل پڑے، آگ کو جا کے دھکے دینے لگے اور جا لپیٹنے لگے، پیچھے واپس کرنے لگے، یہ آگ کو پیچھے کیے جا رہے، آگ واپس جا رہی، یہ اور دھکیل رہے، وہ اور پیچھے، حضرت عمر دیکھ رہے، حتیٰ کہ جہاں سے نکلی تھی وہاں جا کے ٹھپا لگا کے آ گئے۔ آج تک دوبارہ وہاں سے آگ نہیں نکلی اور انشاءاللہ قیامت تک بھی نہیں نکلے گی، قیامت تک بھی نہیں نکلے گی۔ اب یہاں بھی وہی دو باتیں، آگ کا واپس جانا یہ عجیب ہے، لیکن حضرت عمر کا ایک آدمی کو کہنا چل واپس کر کے آ، اور ان کا جا کے آگ کو دھکیلنا، دھکے دے کے واپس کرنا، یہ عجیب تر ہے۔ یہ کیوں نہ کہا مدینے والو جلدی جلدی ٹاٹکیاں راوڑا، ٹاٹکیاں راوڑا، تگاریاں لے آؤ، کڑھائیاں لے آؤ، بیلچے لے آؤ، مٹی بھر بھر کے ڈالے، پانی کے بالٹیاں لے آؤ، یہ کیوں نہیں کہا؟ ایک آدمی آگ کا لاوا اس کو واپس کرنے کا حکم دے دیا، یہ عجیب تر ہے۔ اور سنو، ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے، آگے راستے میں لوگ کھڑے ہیں، پوچھا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے جو سامنے شیر نے راستہ روکا ہوا، ہم اس لیے کھڑے ہیں۔ گھوڑے سے اترے، آگے پیدل گئے، شیر کا کان پکڑا اور تھپڑ لگایا، ہاں، یا کس لیے مسلمانوں کو، لوگوں کو تکلیف دیتے ہو؟ ہاں، روزی جہاں تمہاری ہے روزی کرو اور جاؤ، ادھر کیا کرتے ہو؟ شیر دم دبا کے راستہ خالی کر کے چلا گیا۔ یہاں بھی وہی باتیں ہیں دونوں، ایک ہے شیر کا تھپڑ کھا کر واپس چلا جانا، یہ عجیب ہے، لیکن اتنا عجیب نہیں ہے، ہاں وہ تو اللہ نے اس کے اندر ہیبت ڈال دی، وہ چلا گیا، لیکن صحابی کا گھوڑے سے اتر کے آگے جانا اور تھپڑ شیر کے لگانا، یہ ہے عجیب تر، کیا یقین تھا؟ ان سارے واقعات سے یہ کیا سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ صحابہ کے واقعات، حیات صحابہ بھری پڑی ہے، ہاں ہم حیات صحابہ انفرادی تعلیم کیا کریں، جتنی باتیں تبلیغ کے مناسب ہمیں حالات پیش آنے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر دے ان کو، وہ سارے جمع کر کے ہمارے لیے دے گئے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ پڑا کریں، ہر ہر قسم کے رسالہ، اخبار، کتابیں، ہاں ہر مصنف اپنا کمال دکھاتا ہوتا ہے، ہاں اسی حدیث سے غلط رستہ بھی لوگوں کو بتا دے گا، ہاں ہم صحیح اس کو دیکھیں۔ مثلا چاول ایک ہی ہوتے ہیں، ایک عورت ان میں میٹھا ڈال کے، ان میں زردے والا رنگ ڈال کے اس کا زردہ بنا دیتی ہے، اور دوسری عورت انہی چاولوں میں سے چاول لے کر اس میں نمک ڈال کے، گوشت ڈال کے بریانی بنا دیتی ہے، چاول تو وہی ہے، اور ایک عورت انہی میں دودھ ڈال کے، میٹھا ڈال کے کھیر بنا دیتی ہے، چاول وہی ہے، قرآن حدیث وہی ہوتا ہے، ہاں فاسق آدمی، ہاں فاجر آدمی، خواہش کا پجاری، وہ انہی میں سے اپنی خواہش کو نکال لیتا ہے۔ इसलिए हमें हर किस्म की किताबें पढ़ने से परहेज करना चाहिए। मुंतखब अहादीस ये भी इनफरादी हर कोई पढ़े, फिर अपने बयानों में कुरान हदीस की पक्की पक्की बातें, इधर उधर के वाकयात, किस्से, कहानियां, ना सर ना कोई पैर, इससे परहेज करनी चाहिए। ये दो चीजें हो गई ईमान कभी करने के लिए, नबियों के वाकयात, सहाबा के वाकयात। नंबर तीन, मौत के बाद क्या होगा इसको बोलना, हर हर अमल की तासीर, इस अमल पे अल्लाह क्या देगा, इस पे क्या देगा मौत के बाद, इनको बोलना, सुनना, सोचना, हर उनके तज़किरे, आखरत के अहवाल इनके तज़किरे करना, जन्नत बार बार बोलना, जहन्नम बार बार बोलना, मीजान हौज़े कौसर अमाल का तुलना, मीजान अमल और शफात नबियों की, इनको बार बार बोलना, कब्र और कब्र के अहवाल इनको बार बार बोलना, इनको बार बार बोलना, इससे ईमान कुव्वत पकड़ेगा। किस अमल पे अल्लाह क्या देते हैं ये फजाइल की तालीम से भी पता चलेगा, नमाज पे क्या, रोजे पे क्या, हज ज़कात पे। और एक छोटी सी किताब है जज़ाउल आमाल। मज़ीद बयानात के लिए www.daedablogspot.com www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन, बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com।